και σπάγανε αρκατά. Δυο κάνουμε για έμορφα, μα σπίτια τα καημένα. Συνάντησα ένα πρωί στην άμμο καθισμένα. Πλησίασε δερβίση μου και κάθισε κοντά μας. Άκου τραγούδια έμορφα, καλμένα απ' την καρδιά μας. Μαζί μας να